بسم الله الرحمن الرحيم پاریم تحقیق دے تردد متعلق تر شو دانم چې دای کوم تحقیق کو په دا بار سره هغه اختلاف ته اشاره کوم وذالک واقع لتکثر الوسائل په دا بار سره محب الله به هر یو اختلاف ته اشاره کوم په دا تردد کې داسې اختلاف نو یو اختلاف ته اشاره کوم په تردد کې تفصیل ادا کے پر آگا تردف یعنی الفاظ مترد پاکر ردہ سے اختراف تھا لکا مشترک کے چھے اختراف ہوا لکا اور تدہ اختلاف کو چھے محال دائے کممکن دائے وکع دائے مدہ وکع پدہ تردف کے ودہ سے اختراف تھا چھے الفاظ مترد فائنہ محال دی کممکن دی چھے ممکن شی وکع دی کا وکع ندی نسی جفا در آئے دادو چھے دال تردد یعنی الفاظ مترادفہ تردد و تعتبر دا محال دی خدا دے مدعا بینا دو پدرے اعتبارا چھو وضع دے الفاظ کلہا یعنی دے طول الفاظ اللہ پر دی سی دلیل داستا ہے چھو دا تردد محال دے انہی کا تردد تا الفاظ وکعشی بیور لذیشی خلیق دل دے فل دے بری تعالی دے فیدنا طلیبہ تیل فالمقدم مثلو وجد لزوم چه فیل ده باری طلاب ترمی ده پیدی ده خلیشی ویده زکر چه وزده خو علا پک ده و مقصود ده وزده تعلیم و تعلم ده ده تعلیم و تعلم پی و مرادف لپسارا پا ده ایوان پسارا پالفاز مطرده باکر خسل شا چه کو عده مثلا ده ده بل پا ذکر کول که سه پیدا شو هستی مثلا فیل ده باری طلاب خلیدی پیدا شو ده بل پا وزع کول که او تعلیم وجد بسلان تاریخ وزیره به فیل ده باری طلاب پیدا خلی کول محال دی عثمان مسلق دا جنا تردد دا الفاظ محال خونه دا ممکن دا خو واقع عنه دا دلیل دا مدعا بینا دا پدی بنیاد کے وزیر دا الفاظ عباد بیری سی دلیل دا سو رئی دا چه تردد دا الفاظ محال ممکن دا دا واقع عنه دا اگر کا ممکن دا ویلے ذکر چه که تردد واقع شیر لازم شی خلود فیل عبد فائلنا طلیبت فل مقدم مثلو وجر مرازمی ویچه دا ذکر چه خو مقصود ده وزانه خو تعلیم تعلیم ده پیوان از مراسف خسره کنه بلکه فیده ها روغلا و وزن بلان ده تلی لیکن زکر چه خلود عبد تیل و خلود تیل ده عبد ده پیوان اگر که مخال خونه ده ممکن ده خو واقعه زکر ده چه ده وزانه تل اختیاری هر تل اختیاری مزدوک بل اراده ای مقتا اصطرف اراده ده پیده وی تکریه وی نماتل سے ابرغایا فتدوار مسلکین یرد و کفا قارا ویرمل و ذالک واقع انو دا واقع دایا چو واقع شو خو مخال خو خود نشو ممکن شو خو پا ممکن که خو واقع دایا دلیل ادر مسلک دا چه ذکا واقع دا چه نوش تتدو و استقرا وکرا دو تتدو و استقرا دلیل لو چه سبرا تتدو و استقرا نوش وکرا کلام عرب که دیرم داس الفاظ من دلو چه مترادفی و معنى توضع شوی لیس کسا عظم پر کسا دن ذریع حیات الحیوان در نمی نذکر کری حیات الحیوان کا وخلی رسال ویخلی کسما جبا جبا نکتی کری خبردو لکی دس لچک نشتا بلکل مثال ناسا روحانیت نشتا که عربی و لنگل حدر خوان کن او دارن دی کسا غرم دی پر اگر نمی نمی حنتا تن کسا بر کسا دس و غیری ہی نورا بشر کسا انسان کسا دا مترادف الفاظ دی پوتشو آتای اولا چکیم دی دمیل ورائیو چکا دی واقع شی خو خلوی دی پای دیو شی خویا دی علا پا کم اول مسلک لکنی دی خلوی دی فیل دی خلوی دی مثال دی فیل دی علا ورن چی دی پای دینا یا خلوی دی فیل دی عبد رشن دی پای دینا لکا دوم مسلک چو ادوار نا دمی دا لی تکفر الوسائل و التوسع فی محال البدائع خو دفتا اینا مقتا مقتا دا تیر سبتا بیار شفیی ورگیش بزم رزدو چرش نیو دا خطوشی حاصل دا چه مسئلہ پر اندر اولوائی تردد متعلق چه بل حال دا حوال دلکو جندا چه الفاظ کسی رئی معنی واحد وجودا تا تردد بلائی کیجی مرادفت نانم خبر چه حوال محب اللہ بے آلی کچھ وزار کا واقع ہونا پا دی سرا یوا مسئلہ اختلافی بیانی یوا سلا اختلافی تا اشراکو پا دا تردد کی حاصل تفسیر یدا چه لکا مسترک کشی کی منا مونا اختلاف واقعا و دی ایمائی متعلق داست پر تردد کے و اختلاف تایا لکا اول تا چاوری چه محال نا چاوری چه ممکن نا وکیا نا چاوری چه ممکن نا وکیا نا بیر زدین نا دا قسم دنبا اختلاف کشتا و دا بعض را اداره چه تردد محال لائے اے بعض را اداره چه ممکن لائے واقع لائے اے بعض را اداره چه ممکن لائے واقع لائے اس دا اول مسلک دلیل مدعا دا اول مسلک خدا مدعا چه محال لائے خدا مدعا یا بنا دو پدا خبرہ بندی چه دا یا واضع الفاظ اللہ پک بیدی نسی دلیل مدعا ادارا یا چه دا تردد دا الفاظ محال لائے ولی که محال نشی ممکن شی بیاور لازم شی خلیک دل دے فل دے باری تعالی دے فائدنا طریبت الفل مقدم مثلو وجر ملازمی چیزی نو خلیقی تل رشید فیل دی آلا دی پیدنا ایسا کچھ وزر دی عرفات خو اللہ پک دا ہے اور مقصود دی وزرانا تعلیم تعلوم دا ہے تعلیم تعلوم پیور خسر شنو بل دی پیدنا شن وجر بلدان دی تل زیر دو تل دی بری تعالی دی پیدنا خلیقی دل محال دی دعا مسلک دا چی دا تردک چی دا ہے محال دا ممکن لائی خو واقع آنے دا ہے خدا دا مسلک بینار قدی بنیادو چی وزر دی عرفات عباد دی وسی دلیل یہ دا چھدا گا ترادو کو ممکن دائی وکی آنے دے دکا چھکا وکی وشیر لازم وشی خلیق دن بے فیر عبد دے فائدین طلیبت فر مقدم مثلو وزر ملازمی لیکن زکا جی وزر دا الفاظ خو عباد دی اور مقصود دے وزر دا تعلیم تعلیم دے اور تعلیم تعلیم پہ یورا ورائی چھپلو وکی عشی خود بے فائدشن وزر بطلان دے تاوی وچی دا دا چھکا پر دا عبد خلیق دن بے فائدین محال ندی تھی خو ممکن وہ کیا ذکر ہے کہ یار دا وہ بھی تیرے اختیاری دے ہر تیرے اختیاری مضبوط بنا لگا ہے کہ وہ بھی اتنا خود سے رہا خود بھی تکری بھی سب پیدا خو کی بھی مجھ پنا کا پھر گلا فوز اکڑا یار دا خود سے کوئی بھی خود آ رہا ہے دا مثال مضبوط بنا لگا ہے بری اختیاری وہ پیدا خو بھی دریا مطلق سنانا ترادو محال نا ممکن دا ممکن کہ واقعا دا دا دا چما تن سے ذکر کہ دا حق مطلق تا ہے نو پرانو اس نے عربی وکا وذلك واقع نا دا ترادو کو واقعا دا چما تن سے کہ محال نا سر او اگر ممکن دا سے واقعا نہیں بلکہ واقعا سے قدوار مثلا کہ نہیں عربی وکا ہے دا مطلق دلیل سر ہے دلیل یہ دا چتا تگو استقراض نی غیر پلاکنا پکالا نا عرب کو وکلا استقراض کلیو موکلا کمی غیر دا الفاظ من دلو چه دای مثال معنا یو متحد په معنا کې یو معنا ته وضع شي لکه هم زری ډیر شي ډیر شي مینه لیدا ته سم بشر کفا انسان کفا حلقه کفا بور کفا تاسو نور او غیره په دې شوه چې کوم دلایل پس کړی دا وړه کوم مسله کوي نه چې خلوې د سره الله دې مینه لري پیدا نه یا خلوې سره عبادت دې مینه پیدا نه هغه دلایل لري په دې عبارت جواب کو چې واکه دا پیدا ته کړو پیدا کرتا خلود فل دا علا پاول مسلک یا فل عوض پسنی مسلک دا مرتی پیدا کرتا کما پیدا دو پیدا دا دو لتکفل الوسائل لپر دی جرودی دی وسائل دی زرائع دی لیار زکر دا الفاظ ندی دا پشان دی معنی تا دی معنی دی پورا دا پشان دی قوالی دی کلبیتی دی لکا کلبیتی دی خشت دی پورا پشان دی لیار دی لکا پیوان یار مقصد تا زن رسوی پا دا عرفاظ و معنی تا زن رسوی مستقرا دادا پالپال مترتبا کے مقصد سے تکسر دے وسائل تکسر دے لیارے تکسر دے قوالے دی چھ لیارے دی رشی دی یہ معنی خسلا ہوئی دی رشی نستائی دائی پا قعود سرا خسلا ہوئی شے پا جلوس سرا خسلا ہوئی شے بیا قانون دالا چھ کیوشی لیارے دی ریپا سے سہولت نکا غیر سہولت نکا سہولا او دا سہولت نکا پایدا رو نو دائی پا دالپاز مترتبا سرا سہولت تر خسیلی جی سہولت تو دائی و پایدا دو لتو سرگی رہی چھو خلو دے سلے اللہ یا دے عبد پہید نرسی لتکسر الوسائل وکیب دے پر دے جروری دے وسائل دے لیارے دے تروکے زکر دا خو الفاظ کل لیارے دی تروک دی قوارب دی دے لیارے دے رشی خو اشای مقصود پا سوکار خسر جی نو دا معناو پا سوکار خسر جی خدا ہوا پہید آز رشی اللہ خونا بلا دے وسائل بلا پا تردد کسا پہید آزو دا ورس کو انیس دا خدای کو فضل مستشین چه کرا فن بدیر شریکا بی نو پا کو دیگه محاسن بیان کی چه زن محاسن لفظی دی و زن محاسن معنوی دی آم معنوی اول تا چکم ذکر کی جیو کب دیر ذکر کری لفظی چه ذکر کری اوہ ذکر کری نو آم محاسن چتی سنتی ذکر کری کنی ذکر کری بلکہ دیو خود دیر لواحد چه برشمر کے خواہ خود کو ذکر کری نو اول تا دیتی آگا کسرت محاسن چه زنی دا پا تردوب سر آگا ادھر دخل کشتا الفاظ مترادفه وینا یا محاسن دیگه معنوی محاسن لفظی و دبرا دیر نوایا بل يتوجد البلد فإذا يسدو يذكر ترد وشهده ولتوسع في محال البلايا بل لفرد وسعته لفرد ورطولي في محال محاسن البدايع في مواضع محاسن البدايع فردهين ده محاسن ده علم بديخ سباك ورطولة يمشي ديرشي وتشوش ديرشي ده سبايدا دو وتشوش ده ورطولة ده سبايدا دو چه پا محاسن سرا سسن پا کلام کرتی چه تبرا مواضع ده محاسن ده علم بديع زوتیجی دبرا وحسن پا کلام کی زوتیجی او ده حسن پا کلام کی زوتیجی سوالی وپایدا ندو ودايو فايدار تمنين يا شيخ خلود عبد دفل عبد يا دفل على ودي طيب يا رشي ندافع ترى دوك دايو فايدار تاع توسو رشي وسعت رشي طبعا وديها لما حسن بعلم بديك وبهذا هو تعثر خسر بكلام كسي وخسر بكلام كي وفايدار وبعد ترى دوك ما دياو سعت مر دي ديا كما يكو لك ترى لي لك مثل يو يو دايو ما حسن بعلم بديغنا صنع غار فجعة فجعة فزعني كده دعات عبارات نصر ولا آخر آخر خرط رأيي سر موافقي لا فزعنا غير مثال حسر في ذكر فحسر ذا صراحة كلام كحسر في ذكر دا يو بمحسنات العلم بديعنا دا فزع ذو ودا فزع ذا ما دار يبقى أكثر موازيخ كي فتردد صراحة هاي كلا كلا ودا غير تردد نالي خب أكثر موازيخ كي بشاذر فتردد صراحة لك أصلا زير بطريقة تيو شعر يأي خرب رأيي دال داي دال وأنت مقصد مدخل مزارينو فدور الشعر كده دام مقصود ده كي زل زلائي ويا خدا شعر كي خدا سي قفية وتولي كيشي ده غاف خبر رجل كي كي سجع وتولي كيشي لكا فدا غاف مزارين مدخل كي هوا جمرا دعوه لا فا آخر كي خرب مثال كده كما آخرين خرب داي رأيي داي دال داي ودي ما مدخل مزاري كي نوزي دي كي مزارين مدخل كي بل پا آخر كي وكي مشاور مره مزاري دي مره أصد شوف دار خاتم شيء. يا كم لعيبة برا ألفاظ متردفانة واي. يوم يواجه عظم سر دلته وجه سجاب ربارة واي. يا دعوار مثال جملة. فآخر كريدو ما خاتم زريكة. ويدلو جملة فآخر كجسم زرائي ولا كم نير واي. عظم سر. كذا يوم آخر يواجه واي. خداي بسجاب ربارة واي. ده كفا آخر كلاوان جملة سين سين. كم نوم نير زرائي نوم نير. لايف. وكذا يوم يواجه وده ترى دفر خسر. أنا ده قاعد سجاب ربارة خسر واي. وذلك التردق وبركات ده فجعة ولا لا وفجعة مثال ده محاسنة ده علم بديعنا ده نبقى أكثر موازيخ كيف ده سرى يا بلنا شابل سنعة مثال جناب كيف تجليه تجميل سنعة جناب زمانا شابل اعتبار ده سنعة الفاظ يوشا يخو معانيه بيلي بيلي بي لكتا تجيزان شغانم ده وقصر فنكي كي مولا قول إذ ده غانم ده فرسلين هنا دي فارا دي كي حنتا تلبرنمي أنا لبال متردق تي ایسا چه کلا تو سنا تو جناس خسر آئی و در بر غنم نمور وردہ تو ہوئے چه اشترائی تو بر وانفقتو فی البر بر بر جناس روائے ہم جن سی معنی سنتا سنتا دی و کدی غنم یونو موائی چه حلتا سن الفاظ مترادی خواہی نبی اولا جناس رو گلائی در بی جناس رو جب پتے کے دی نو دائی و پایدہ دو دائی پا محسن بی علم بدیخ کے وسعات روائے یا کلا کلا انسان پتا سرا سنا تو تزادر خسر ہوئی سرعت تزاد دما چه دیو لپس دو معنی دا لپس دا دو معنی دی کارا ظاهر معنا ہے وقتی بیدو لپس سرعی تزاد دا کابل معنا ہے وقتی بیدی سرعی تزاد رشد بیدی سرعی اتحاد دا توفق دا لکه ایسا دا بروبرولا دی عالم بروبرولا دی عالم فکرانا عرب که دلد پردوان دو الفاظ رضا شوی دی مترادیف یو دا نظام العالم بل یو دا حیات اس علاقہ پر قرآن کریم کی یہی وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ دائی دے تُس سے پرا پدا قساس کی شخص پل ملی قساس وخلے حیات زون یہ دا غیر منع وخلا تو دا حیات پر کئے چی دا دے زون پر منع وخلا دا غیر منع دیا تزاجی دے قساس سے روائے کمی روائے خوکاولے پرا منع وخلے چا بروری دا عالم جا تزاجتا یا تزاج لشتا اس کا دے بروری دا عالم جا فورا او نیچ بربرول العالم مقصود خدای وکړه بربرول العالم په فراد الفاظ مترادف نه وای خلی نظام العالم ته وضع وای او ټول د داس الله په کې وای چې ولا کوم سره په ځان نظام العالم په مرا خو خسر وای خو تا زادر په ظاهر کې په ظاهر کې چې تزاد مې نه ده امر په حیات کې ارمه ویل چې تاسو پر په ژوند په کې ساتل ژوند درته ژوند دی چې په تر سره دی ژوند نه په ظاهر کې دا تزاد مې نه کېدره باندې خدا دا الفاظ مترادف و برکاتو سه نظام افرادوی دا عالم دفر حیات گو وزاو اولی وزاو کاغا یو ای خواهو دل ورائی دا بلو بیدن نرول لائی زکا دا خود مقصود نوو یو دا سنعت تازاد نوو خسر شوائیو دا خود یو مسلات رشولا ولا یجبو پینه دا او نرونی اینو خسو کده انشالا دا کچه پرین مقام نرو اندازولا مطلاحو کنی دو انشالا ولا يجب فيه قيام كل مقام آخر وإن كان من لغة فإن صحة الذم من العوارض يقال صلى عليه ولا دعا عليه عرض المحب الله بهاي فدو برا السرع يوبر اختلافي مسألة ذكر كذي يوبر مسألة ذكر كذي شاغ مسألة مختلف فيه لداس أو يايا ها مسألة دا شآية دي ومترا دي قزيكي پر تولدك يمرا دي ذكر كي لكا يمسان بیا پدې باندې هغه برمره دې ذکر کاوله هغه برمره دې پر ول صحیح دي کړی صحیح چې په ورځ کې یو مراد دې ذکر کې بیا په دا مقابل دې هغه برمره دې پر ول صحیح دي کړی صحیح لکه انسان ذکر کې انسان په دې تبشر وروړي بس انسان لري کې بشر وروړي یا حفظ دې ذکر کې په دې باندې بور وروړي یا لای څه ذکر کې په دې اقد وروړي تا جې دې کړی دې یو نو په دا کې وو چې زه تاسو ګردار دې تاسو کې چدارو لگے وہ مرا دیکھو پزیدے بل مرا دیکھ بلتے داو یا فیل جملائی فیل جملہ تمہارا چھو پا طریقہ دے نظم یہ نو خلے خو پا طریقہ دے پزر موادیخ کے فیل جملہ تمہارا پزر موادیخ کے ایک نظم نہیں کا نظم نبی یاو فیل جملہ نہ دلے پا طریقہ دے نظم نہیں دلے نو یاو دارا رو لگے وہ مرا دیکھو پزیدے بل مرا دیکھو فیل جملائی خو چھو پزر موادیخ کے یاو خلے نظم نہیں کا نظم نبی یو فل جملہ نہیں پتہ نکا دے رزوم ہے ہمہ حبلے کدل جملہ ہے وخلے داد یہ فل اتفاق جائز دی ان سر بدی ترورا بشر بشر بدی ان سر ترورا دا کے اختلاف رشتا او کدا مراد دے ور دو بڑا دا یہ بڑا دے پر ولا فزی دے بل مراد مول دے پتہ نکا دے رزوم وخلے دا یا رزوم کو نی وخلے یا رزوم کو نی وخلے جزی وخلے کل رزوم کو نی وخلے نہ جزی وخلے دا بیا چکنی رو اخلی دیا اختلاف نشتا کے فزن دیو ایک لازم ہوگا دا پھدا منا چیز روڑای شیست ماں ممنون منا نشتا اوکا پا طریقہ دے لزنو کنی رو اخلی دو بیا خلی نوی یا اوکا طریقہ دے تعداد نش میرے زی لی پولان پولان ترکیب تا ورنی جو والا یا اوکا حالات ترکیب کی کپ حالات تعداد کی دیا اختلاف نشتا کے کپ خلات ترکیب کی دو بیا خلی دب غلط ترکیب کسی مختلف ان کی ہے دو چونکہ ایچی دا ایک امت والا مرادی پر ہنے رولنے میں مرادی پر زیدے بل مرنے دا وجیب دی لازم دی چونکہ ایچی ند دی چونکہ ایچی کئی ولو غط نہیں وجیب دی او کئی ولو غط نہیں ندی وجیب تو دا گردان کے طرح ہوئے دا گردان بیار گردان ہوئے نو محمدن پہ پتہ برا سرا یہ مسئلہ میں کر کری چھے دا مسئلہ مختلف ان فی ہے دو آ مسئلہ دا چھے دے وہ مرادی پر زیبن دے دے بل مرادی پر اولا جائز دی کا واجب دی کا یو شای ندی اندا ترتیب ادا سره کوي چې د عمره د په ځبن دی د بل مره د پر ولله جائز دی کا واجب دی کا یو شای ندی نو چې دغه ما څنګه ذکر کاوه د پراو هغه ګردان داس ذکر کړی چې دا هغه خلی ندی د عمره د پر ولله په ځبن دی بل مره د بل نه دا یو فل جملان سره جملا پتن از مو ال دخ مثال کته نظر به دغه نه چې جائز دی واجب دی و غیره دی یاو پا طریقہ دے گئے وجوب دے لزم سراوی کفر جملہ وخلے دا کی دے اختراف نشتا کفر طریقہ دے وجوب دے لزم سرا وخلے دا و بیا خلی نوی یاو پا زنی موازخ کی یاو پا کولی طریقہ سراوی کفر زنی موازخ کی جائے سرا کفر طریقہ دے کولی طریقہ سرا وخلے چو وجوب و لزم خو پا طریقہ کولی سرا دا و بیا خلی نوی یاو پا حالات تعداد کی یاو پا خلات ترکیب کی کفر خلات تعداد کی بیا اختلاف مشتا کے تلی جائز بھی ذکر کوا ہے نو وخرا اثر تو اثر پریز دا آزم پر والا گوا آزم پر پریز دا لیس والا گوا اثر پر کو بشر اور بشر بدی انسان والا گوا وکا پا حالات ترکیب کیوی دا تر ورام سورت نی مختلف ان فیہ دا آیا میں دے باو جرہ ادازو چھ دل تر ورد او مرا دے پو پا دی دے پر مرا دے پو اطلاقاً جائز دی اطلاقاً جائز تمارا چکا یہ لغات رہی کدی دیر لغات رہی مختلف لغات رہی لکر ایتو اسد ویایا ترکیب دای اسد زلاله کا اردو یا ورورا کا ورا ایتو شعر اچھا اس پر کلو اور دو مسلک دار ہے جنا اور مرادت تو جو مرادت تو دی دے بل مرادت پر اولل جائز دی خود دی ولو خاتنا دی فصدیرہ دے لزوم کلی سرا خوچے ولو غاتنا یہ دو لو غاتنا نا دریا مسلک دارا ہے چھنا اکامت تو عمر ہے یعنی رول دے عمر ہے دے پزیر بل عمر ہے دے بلنے داگا حالات ترکیب کے دا ضروری ندی وجب ندی کدا شی پزن موازق کو صحیح کیجی پزن کو نصحیح کیجی اس اوار مسلک دلیم سرا ہے راگا مختلف ادرے دا پر سورتی نہ خوشی فاکی جی پاک خوشی رہے ہیں دا مختلف دیو سرکو یہ ترکیب والا حالات ہے و اول مسلک داو چرول میں عمر ہے تو دیبر بڑا دے مطلق کر ہو جی کدی ویلو کا طریقہ دے مختلف لوگ تے نہیں دلیل یہ سارے وی جس کا سے لازم نہیں ہے کہ عمر ہے تو رول کو دیبر بل من لازم ہو نہ کہ دے ضروری ہے ورنہ دے نہ ہو جنا دل کا دس ہے کہ ان سے ان کی جی زکو یہ کیا طریقہ دے لازم آ کہ کہ جدا سے کی اخا نہ سے کی جی اصل کو ضرور لازم ہو کہ صحیح کی جو زکو کا لازم نہیں ہے کہ یا منع چکتا ہے الا پر معنی موجود دای کی دین دا اصل حمزہ تین دل خوان ور سره کو اور لیس نی سے خوان لا لا نی سے خوان ور سره کو دغه معنی موجود دای کدی معنی موجود موجود دای چاوله سره خای ای چې په مو اصل نی مزدار ابل خوان ور کوي دا معنی رساله موجود دای د معنی تر په معنی دای کما نه ده له پر طرف دای کما له تر په بلی ولی راستا معنی خو ای چه مومنیت پروا نشتا زود اطول طرفی تا برو بارا یا متصالی طرفی کسادو کپا غلق استعجیر من دیکیو زبت خواش آیا کپا غلق استعجیر من دیکیو زبت خواش آیا و کدی لپس را وخلی ایغ لپس را تو مانی آنشتا زکا چه لپس را هار یو لپس را مفید دی ایغ مانی چا بلی مفید دی زکا دا یو لپس را دی ایغ بل سر مصوی دی قوی فادا دی معنی کلی که اصد چه دا معنی فادا کرائشی او آزم پر یک رائشی لیسی یک رائشی نو خاصل دی اول مصد دلیل دارا یا چه لزوم زکا پتا ریکا دی کنی سر دی مطلقا نا چه که لزوم یو ولد دی خمانه ہو دی معنی دی معنی طرف آنے که دلپ اس طرف معنی طرف معنی طرف معنی طرف معنی طرف یہی چه دوارے طرف پیدا بارو بارا ہے که پاس طرف عجور رکھنا که پدا ہے رکھنا که ایر پیدا رکھنا که دلپ اس طرف آنے دلپ اس طرف بل طرف مصرید ہے پر افادہ رکھنا که معنی که ایسو مسرک دلیل سر آئے ہو دوار مسرک بدعا بیان کا چه نا تراسوک میں عمر آدھے پر اولاد پر دیدے بلو من جائیم دی پر طریق نا وجب دی پر طریقہ جو نزو سخت نہیں ہی خوچی اولو غد نہیں ہے دلیل آنا اولو غد نہیں ہے دلیل ایسا دائیں چیدہ اسم تیر کو ذکر چکا لازمی نو بلک مانا و بلک مانا و یک معنی نا بلک وہ دل خونشتا خدا تو اس بلو غد نہیں ہے جائیز میرے نبی دی وہ جو مستقرہ دی چیدہ اولو غد پر بلکہ گڑا ہے دا جرشکی خوان مکو چیدہ آئیتو اصد و بدیسا گئے رائیتو شیر و خوان مکو دیتی داسا دارو چرس کی مستقرہ دی خوان نکو دیتی ایزا کیا دا یہ چی ٹھیک نہ دو دریام مسئلہ پڑا کہ کندہ ہے چھنا نا نا نا پا حالات پر کس کے ہو دے یہ مرادے پر زیبون دے بر مرادے پر اولا وجب ندی لازم ندی کلاو صحیحی کلاو نہیں صحیح ایزا کیا چھ اثر کے داس نسل رو بڑا سوال اللہ دعا تری سرا اندہ دولا مرادے فلغات پہتے بار سرا سوال اللہ دعا تری ہے دعا جوئی وہ دعا تا مجھے کرا دے لغات میں اعتبار کرا مراجب شوال اسی طرح اکامت تو اوہ دے پر پسی زکا لازم ندائی واجب ندائی چکدائی شی دارا دعا تکائی چی آرہ بر دے کمی کلیمی سرا لگے دلائی دائی دے اغی کلیمی سرا لگے دل دے دو دے عوارض مفارقانا دی عوارض مفارقا چاہتا ہی چه ار وقت در سره وی که ار وقت نمی در سره که کلا وی کلا نوی کلا وی کلا نوی و در ایو مراده پلا که دلتا دو مراده پا اینمو چک پرست کن یون سوالات پرست کن بل می دعا پرست کن و در سوالات پرست کن و بلا کلمه لگه و علا نگا اسوی علا این دو مراده پلا نای دعا دی اگه بل مراده سره که کمه کلمه زم شوهی لی دی دل کلمه زم چه دی اگه سره که باب عوارض مفارقانا سمعت اور کہ کلا وہ دعا زم دے اس اعلی کر صحیح بھی کلا وہ نہیں صحیح کلا وہ صحیح کلا وہ صحیح دے دعا زم دے اعلی کر چ مقصود دے شر بھی شر بھی کلا وہ نہیں صحیح چ مقصود دے خیر بھی اعلی کا اعلی نہ تو چار وقت دے سرا وچ تعال دیو دو دس گنا تو چار وقت دے پرے دو کلا وہ دے سرا بھی کلا وہ نہیں دے سرا سیو مکاتا کسے کادی خپل مقصود چره دا خو اعلی سره زم صحیح شي که مقصود یې چره دا نه شي سره صحیح شا هیڅ نشته ولا په کې اعلی سره ورور کینه معنا دې خیر یې سم ته بل بل دې ته وویل دا اتا چر دې ما دا یو کلمه سره تاسو زم شدا یې بل دا صلاح دې چګاو دا اعلی کلمه سره تاسو زم وکا ویش یې را دل کلمه سره زم کړو وكذا دلتا بي خير سرا مقصود كده إليا بيانو خير سرا في الهنغة ديجي زن نظر سرا ذكا علاقة مو ملقرة إلهي خداس ملقرة مينا لا شعر وخر سرا لازم داي داس ملقرة مينا لا شعر وخر ناصر إلهي وكلا وير سرا وكلا وير سرا كان شر مقصود وخذو وير سرا وشي خير مقصود ده زسي نظر سرا دا مو بل مرادب تغير شي خذو نظر سرا ودانا كلا وطا يكيدي كلا وطا يكيدي يزيك مطلع بيشوي ودانا دادو مطلع بيشوي صلاة ودعاء والصلاة ترى من يوكا لما الزم وقف على نزول هذا خير معنا مقصد شوى إزدار الدعاء زم يدي إغي ملقري دي إغي كلمة سرى شا على دو دي كيف كبير لنا إذا عوارين دي كلاو ويسيدي كلاو داز غمر كي بالقول لنا سرى رسي داز غمر كي بسرى رسي إشار بمقاتل سرى رسي دي خير بمقاتل نويد كلاس مراتا تقولي إذا دامود ملقري سرى تزم شا رشا دایو تا کچھ زنش زم کرایا زکا بیرو تو خیر سرا مقصود کرایا رایا زر پدا که ندر داخل شا کشر وای نو زکا در داخل وای نو دا مزاد سی پاپ مفتدهی که والا یا فتوا بتا بلنه نو خوی جاو بولیر که واتا والا اول مزاد دوان مزاد دنی خدارو دیتا اولی یه چی دایی در پر پسیچه نسا ایکی هی معنی آتا باوزی تاکه معنی نا رایتا بلا فوز رگا جاو بیر کچه معنی آ موجود دار نبی معنی طرف نا دای نبی لفظ طرف نا دای معنی آتا دیتا خصوصیت تو وجه نا دای چکر اگر سوالات کے دے اعلیٰ سرا والا کے دے اعلیٰ خریجی خصوصیات کی منو گئی خیر چکر اگر دعاور والا کے دے اعلیٰ خریجی خصوصیات کی منو گئی شر دا معنی اگر دعا کے دے شدل در سوالات پر دین لردنی نی دے دے خصوصیت تو وجہ لردنی نی چھے دو کرا خوش شر خصوصیت ایک مولاتا والا ہی دے ویا اگر سوالات کے دے خیر خصوصیت ہوا آ خصوصیت کی معنی آد آیا و سوالات کے دے دعا پر دی کے دے کن لردنی چھے سوالات کرا خو خیر دایا و دی دعا پر دی کے خوشر مقصدی لدہ خصوصیت کی معنی آد آیا ولا يجب واجب الذي لازم الذي فيه قد قال قد متربات قيام كل الدر دل هر يوم قام اخر قصيد بل كما تذكر شقوده ذات كانت وتذكر قطو سو دبا ونشتا ضروري نبي من و ان كان اللغه الاجر كبي لغات لا يدين اخو قد لم يوجب قد يمنع لم يوجب يدين اخو قد لم يوجب قد يمنع لم يوجب الى فلا صحه الذم ذكى صحه ذم دل اثر رو بسید تکتیر سی حتا دے زم دے احد المترد پائی احد المترد پائی نا کپ وخلی دکا دعا وخلا فا انا سی حتا زم میں دکا سی حتا زم دے احد المترد پائی ایچا سرا اے زم دے غیبر مرادب دے ملگری سرا امرادب ملگری ہے سکو علا شدہ مسئلہ وزی خشی فا انا سی حتا زم میں دکا سی حتا زم دے جید مترد پائی نے دے چا سرا تجور سر رو بسا مع كلمة أخرى بغبل كلمة سرى كعلاد من العوارض بعوارض مفارقانة كلاو ذي كلاو نبي وكأخذ قطعات وائع شدا بلا كلمة سرى كذا الزم أرهيني جا دعا زم شدا سوالاتك آي سرى بالقراء داي دي علا سرى ودا دعا قد أسو دي غي علا سرى من القرطيا وائع دي عوارض مفارقانة نوائع خوزا خوزا فهار بي كرسل سرى سي وائع پہاڑ بھی کہتا دعا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرار کے چھوڑے دعا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ بھی کی خود عوری دو فرقہ نہ شو نوزے سے سرگ دعا صلی اللہ علیہ وسلم تو خبزنے دائیلے کے وسلم سی پہزنے کے نرسی یہ کالو ملشے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دعا پہ سبندہ وکرے وہ قدر دکھے والا دعا علیہ وسلم شہر کے دعا علیہ وسلم چھ شریری دیا خوب نو دا دکھے دعا صلی اللہ علیہ چھ دعا صلی اللہ علیہ وسلم سی بھی حما قفر دکھے زدر دلدر و بشمن خو کلا وہ دردائی شکلہ وہ نشیر دردائی خصوصیت تا دکھے اسی یو رمضی ادم را کسا ویر خوزا کرا یو دوی چکا ویر تیرا کیا تا والا چی سیر آگا دی مختا ہے مفرد لندی نوشی سی ورس با مرکب جا دیجی اسی دیگر خبر بیان کو چی ترادو پر سیدو ذکر کر چی دوی الفاظ کو میاد کو ترادو پر تلاشی پر مفردائی لکھے لیس اثر نا چی یو مفرد می لکا انسان او بل ترادو پر مرکب می لکا حیوانی نا تیق موصوب صفت دی چی دیگر نیاد کو ترادو سوی کنو دی مترادیت یو بیدی کنی او بیدی پشتنا دنا کو استفهام سرا نسی پتا کہ دوما زبادی یوما زبدارا نو دا سوی لیتی دوما زبادی خورا دوما زبا دی تردد پا دوا تعریفین من قائل دی نا دینا دی پا دوا تعریفین دی تردد من دی نسی دی مفرد رو مرا کپنی انکو تردد شتا کا نشتا دا خود پشتنا دنا وکرا خو پتا کسی اختلاف تا چوکی بیدی چوکی نبی دی خود اختلاف دا دینا دیو پا تعریفین دی تردد من دی تعریفین نامو طریقے لیکن کا شرطی شرطیں کے تردد بن لے چپ تردد کے داخل برا شرط بھی دی چھے تردد پہ مقام کے دینی چھے دوارے الفاظ پر میاں کیوں اتحاد پر معنی کے ذاتن غو اعتبارا نو ذاتي اتحاد ميري اعتباري اتحاد ميري ذات ميري واعتبار ميري كبيروك اجمالي فبركو اجمالي كبيروك تفسيري فبركو تفسيري مرادے اختلاف پر بیرا رہا ہے کاغا شرطین بلد پتر عدد کے چھے تو پتر عدد کے دا شرط بھی چھے تو پتر عدد در مدار کو دا بلد رہا ہے چھے اتحاد میں کو ذات معنی کی اور سرابی اعتبار کے لئے اتحاد اور بل مذہب دا شرط پر لگئے سے نا دا شرط نشتا کے خالی چھے کو ذات کے اتحاد نہیں اعتبار کے اتحاد بھی کہنے نہیں نو چھے تو دا شرط پر لگئے نہیں نو دیتی اغدا کو لکرہ رہا جیدہ مفرد رہ ذکر کہ کپو ذات کے اتخاذ ہوگا جو انسان بے خوانا رہا تک ذاتی مانا خیواد ہو کوئی اعتبار کے اتخاذ ہوگا تو وقت بے اجمالے پر بائے کوئی پبل کے دے تفسیر لائے وہ سے تک دا شرط نموتا برائی چونے کہ دا شرط نشتا کے بلکہ خلی اتحاد یہ ضروری بھی پو ذات کے دا شرط موتا برائی اعتبار کے کہ اتخاذ بھی کر رہی بیاد مفرد و مرکب و نیاز کے تردف بیلی لو یہ حل بین المفرد و مرکب ایا ساتما بین المفرد و مرکب کے ترادف و ترادف اسی اختلاف پتہ کا سوال ہے بس